punxis de dins Cornellà. Moi boas tardes, ben queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, en Radio Cornellá, como cada sábado, para todos vosotros, dúas horas de emisión en galego. Hoxe, 15 do mes de San Xoán, cun programa enlatado por mor de certas obrigas e compromisos, como por exemplo a presentación do libro de Yolanda Díaz, a partir das 6 da tarde na nosa sede, e tamén as eleccións á xunta directiva. Agradecerlles moitísimo que estean aí outro lado escoitándonos, e agradecerlle tamén a colaboración ao noso técnico Kiko Berinchón, que é o responsable de que isto saia adiante. Moitísimas grazas por sintonizarnos, e aquí teñen o que preparamos. Sombras misteriosas, enrompendo a luz estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Só meu sangue não me engana, como engana a fantasia. Havemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia. Meu sangue não me engana, vamos de ir a Viana. Partamos de flor ao peito, que o amor é como o vento, quem para perde o jeito e morre a todo momento. Se meu sangue não me engana, como engana a fantasia. Havemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia. Oh meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Verdes ciganos, deixai-me com esta crença. Os pecados têm 20 anos, remorsos têm 80. Só meu sangue me engana, como engana a fantasia. Havemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia. Havemos de ir a Viana, só meu sangue não me engana. Havemos de ir a Viana. Vamos a falar con Manolo Rivero, un grande amigo, un grande intelectual, un grande escritor, un coach, que sei, a súa procedencia galega fai que nosotros estemos contentos e satisfeitos de convidalo a falar con nosotros por varias cousas. Unha delas é fundamental, algo que me fixo coñecer hai poucos días e que eu quero darlle a coñecer a todos os nosos ointes. Eugenio Montes, o intelectual silenciado. ¿Verdad? Muy bueno. Efectivamente. Veña. Vamos a falar, Manuel. Montes. Sí. Perdona. Vamos a falar de una persona que, en cierta manera, estivo esquecido a nivel comunicativo y a nivel social, ¿verdad? Montes fue un gran intelectual noso, de un estima negativo, porque estuvo, pues eso, ali na falanxe, en aquel momento crítico. Este hombre. Eu achei a figura de Montes a través da correspondencia. Con 30 e pico intelectuales, estudiei centos de documentos. E este home ven da extrema esquerda. Tuvo unha evolución moi curiosa. Da extrema esquerda, candidato socialista. Despois, ao ver a súa historia de vida, descubriron antes outros intelectuales cando foi o seu congreso no ano 2000. Entre eles, o que foi noso presidente da Real Academia Galega. Hai un cambio. Eu marco dous fitos, como eu entender, foron os que determinaron este cambio, este posicionamento de Montes. O primeiro, ele era un excelente corresponsal de prensa, estaba en Viena cando asesinaron a Dollfuss por axentes espiar nazis. Por eso, as cousas que din que se é un fascista, que se é un nazi, odiaba o nazismo, non estaba de acordo co fascismo, e entonces para él, aquel non marcou algo que o impresionou moito. De xeito, ele, a crónica que escribiu para o ABC, non que escribiu, que editou telefónicamente como faía, dice: Austria barricada de Europa. Carai. Do mesmo modo que se opuño ao comunismo, que él sabía que era outro terror, xa se sabía o que fixera, na outra parte, o mismo o nazismo, e dice, e este xa non engañan a nadie. O sea, matar a aquel home, Europa, por veu que estaba perdida e iba camiño da destrucción, como así veu o que nos pasou. Sí. E outro punto importante é cando nas eleccións constituyentes do 31 se presenta as constituyentes pola provincia de Orense como candidato socialista. E celebrase en Madrid un banquete cor nosos diputados, o famoso banquete da bombilla. Sí. E ali houbo de todo. Houbo de todo, e entonces recolleu unha crónica o diario El Sol. E ele era periodista do diario El Sol. E entonces, como non trataron ben, sacaron ali as cousas un pouco de quicio, culparon a él. Otero era o seu, foi o seu profesor, a quen apoiou tanto, dice, pero de que vamos? O sea, que eu non teño nada que ver. Entonces escribe ya Otero Pedrallo e dille que non ten, que non estaba ali, aparte estaba, que non, e máis ou menos dalle a entender que enfixo a crónica, pero foi sacada de contexto, confundiron un dos ponentes. Entonces cando trato a correspondencia de Montes que se escribiron toda a vida con Otero Pedrallo, pois explico o que pasou e empezo con esa carta do banquete da bombilla, e como, e el dille xa aí a Otero Pedrallo, dice, eu quero un país donde non has estos explosivos, porque aquello era, xa estábamos 31, 32, diceu que era un país en paz. E aí ves un pouquinho xa o seu cambio de tendencia. Pero cando ya xa analizo toda a súa relación con Otero Pedrallo, pois doume conta do que pasou. Otero expulsan, lle fan todas esas historias, pero que a xente non sabe que os 15 ou 20 días de estar Otero Pedrallo expulsado do ensino e da súa cátedra, xa estaba escribindo con tres pseudónimos e en todos os medios, que foi do que viviu. E entonces eu é onde explico os pseudónimos de Otero Pedrallo e o Pesilero con el, que eran, bueno, con Peñanofre, publicando, digo, as crónicas que escribiu e todo. Claro. Eu estou ben seguro, aunque non teño documentado, que polo que desinteresou tanto para restablecer o noso intelectual no seu sitio, porque el tiña correspondencia co que era ministro de Educación. Claro. E sempre se interesaba por él. Él estuvo nesos tres pseudónimos do Santiago Amaral, ese punto Amaral, e Luis Peñanofre, que caray, publicaba o noso intelectual en todos os medios, en todos os medios. Él foi clave para evitar que depuraran a Risco, vesen a súa correspondencia. Aparte, como era un gran comunicador, él era un maestro na comunicación. Cando vían que a Risco estaba inspeccionando polo franquismo toda a súa correspondencia, pois él escribíalle con papel timbrado de Conselleiro Nacional de Falanxe. Dice, oi, caray, que é un home de ben. Él era un maestro. Esa documentación ou ese traballo tan importante, eu falei con José Rodríguez, de na Fundación Risco, concretamente, e falábame de que o vilipendiado Vicente Risco naquela época estaba asegurado ou aseverado que tiña personas dentro da falange ou dentro do estamento social que o cuidaban, é dicir, que axudaban, e entonces aparece ese, o que diste, aparece... Este foi o que coidou Eugenio de Risco, o seu Risco. Él se dicía aos seus, cando escribe con Fileira, porque claro, hai aí a cousa que parece que quen rehabilitou a Otero Pedrallo e que mire que foi Fileira, dei un paso máis, entonces crucei a correspondencia de Montes con Otero Pedrallo, Otero Pedrallo con Fileira, ya de Fileira con Montes, triangulei, o cual quen mirou por él foi, está claro, aparte está aí a correspondencia que habrá, é un documento fundamental, aí foi que, pero mira se seguiría, claro. O problema que temos é que non hai nada do archivo de Montes, desapareceu todo. Pero continuou todo o tempo, hai baches que desapareceu, correspondencia que desapareceu todo, porque o encontro na Fundación Penzol, porque eu divino analizar 40 archivos históricos. Carai. Levo 4 anos con esta investigación. Pero mira se chegaría que no 53, cando se casa a súa filla, a súa filla Elvira, Otero Pedrallo está invitado á boda. Xa ves. Co cual esa relación, aparte, sempre se quixeron moito. Bueno, él evitou de que Augusta Xía e a súa muller naquel momento que prenderon, bueno, que aí houve un... o explico eu moi ben, eso saquei no da correspondencia de Faustino Santalices con Eugenio Montes, porque Augusta Xía, bueno, ten unha vida moi curiosa, por certo, me abre un archivo da Augusta Xía. Aí vamos a ter moita cousa, porque aí vamos a traballar, vou a traballar dúas persoas claves, co matrimonio Augusta Xía, que é o noso Celso Emilio Ferreiro, que foi unha persona mimada por eles, estaba pasando mal en Venezuela. Sí. Augusta Xía e a súa muller, a última muller, María Victoria, o trouxeron de Venezuela. Buscaron a forma de pagar o viaxe, buscaron o traballo en Tribuna América, buscaron lle vivenda e ampararon. E vou tamén teña correspondencia, que xa teño por tres puntos, con oso intelectual o dourense, con Vicente. Era Vicente ou era... Era unos recentes, pero que vou que a correspondencia con... É que agora vouche maior, Con Banquete da Bombilla, Rosero, con Blanco Amor, meu Deus. Blanco, Blanco Amor, mira, non só la... non estaba receitado tamén, estaba, sí, sí, sí. En Sanceda o alimentaron o atenderon económicamente que o me dicía, pero ahora acabo de descubrir que me dixo o fillo de Augusta Xía que hai poemas inéditos de Blanco Amor en Sanceda. Dice, anda, os sacaremos na próxima publicación. Carai. O cuidaron, o atenderon, pero un detalle máis desta, que están tamén tan a veces un pouco de tal, a filla de Rosalía, ao final, pois pues, estaba pasando mal, né? De xeito din que se estaba vendendo as últimas pertenencias, pois acolleron, a cuidaron, alimentaron e a protexeron. Porque hai un dato moi curioso, o pai da Xía. Sí. O pai da Xía, cando estudiou en Santiago, foi mozo da filla de Rosalía. Filla. E eles, eso non foi adiante, pues, por moitas cousas ou polo que pasara, aí non podemos entrar, pero eles, como sabían que estaba pasando necesidade, consideraron a da familia. Pois, buscar, unha cousa, Manuel, unha cousa que me fai pensar positivamente nese aspecto é que a Anxo Angueira, que é o presidente da Fundación, ten documentación inédita de, relacionada con Rosalía de Castro e a súa descendencia, con as súas fillas, que lle donou personas de moi achegadas e que estiveron ao carón da súa descendencia. Si, ao mellor non ten esta documentación que ti acabas de decir relacionada coa filla de Rosalía de Augusto Xía. Pois sería bom pues que mira, falares con Anxo para pois xa falo con él. Eu vou a ter vou a encontrar documentos originales, pero xa está publicado no libro de Carlos Fernández Santander, que publicou un libro sobre Augusto Xía, porque era moi amigo, moi amigo deles, era moi amigo da Xía, e deixaron estar no archivo. O archivo da Xía solamente o viu Carlos Fernández Santander e o fillo. Deus mediante o 15 do mes que ven, vou no ver eu tamén. Pues, vale, o archivo de María Victoria Fernández España está na Fundación Barrié. Esa me deron toda a documentación con Eugenio Montes, que se escribía moito. E agora xa me van pasar a lo que quero con Blanco Amor, vale, e con Celso Emilio Ferreiro. E o fillo de Celso Emilio Ferreiro falou outro día comigo, porque non hai como publicar para que te vexan. Dice, teño no archivo de meu pai unha carta de Montes que che vai. Dijo, a canto me gustaría que se reían este libro. Pero vai sair outro. Dale, e entonces, que ese é a gran ventaja. E entonces deste home, que claro, este home, eu quero que teñas ese libro, senón eu buscarei a forma de faer chechear. Vale, o vale. Último capítulo é un escenario de espías. Hombre. Eu non o digo directamente, porque mira, hoxe cumple o desembarco de Normandía. Sí, sí. Ou foi onte? Pois non. Non, onte, foi onte. Onte. Bueno, pois chamo un escenario de espías. Eu sempre digo que me gustaría estar no Hotel Comendador de Burgos. Carai. Porque ali, mira, quen estaba? Estaba Augusto Xía. Eu non toco nada no libro que non saíra na correspondencia de Eugenio Montes. Ajá. Sai Juan Pujol. Anda. Que foi o espía que gañou os nazis, claro. Eso sí, Pujol, que foi la leche. Juan Pujol era amigo de Montes, estaba ao servicio de xa de Franco, do goberno de Burgos, en Burgos, no Hotel Comendador. E ali, el foi quen lle deu acreditación a Augusto Xía para que entrara en España e se fora o bando nacional de corresponsal de prensa. Deulla Juan Pujol. E a súa muller entrou por Lisboa, a muller que tiña, porque hoxe vin tres mulleres, máis ou menos, entrou por Lisboa porque tamén lle deu o salvo conduto Montes para virse xuntar coa Augusto Xía, pero Augusto Xía tiña un pasado, pois, toda a súa familia estaba, por figurato, un irmão médico estaba no bando republicano, o outro, a irmá farmacéutica estaba exiliada en México. Estaba no ollo do huracán. Estaba a familia dele estaba no ollo do huracán. Novo que era brillantísimo, era, debía ser capitán ou comandante xurídico do exército que, desgraciadamente, o fusilaron ao acabar a guerra. Tú fúrate que trauma. E entonces debeuse descubrir algo, porque tamén se estaba publicado o libro Mitel Europa de Risco, que coincidiu con él en Berlín, e tan rusófilo, e entonces desconfía. Despía doble. E entonces ali lle botaron a Mao, aí o meten na cadea de Berín, e aí é cando intervén Montes. Ten unha carta que é para enmarcar. Faustino Santalices, que era secretario do goberno civil de Ourense. Fora como fora, estaban fora aos poucos, aunque despois se conta no libro de Carlos Fernández Santander que foi un episodio esporádico. Se non fora tan grave o asunto, non escribía esa carta de cuatro Montes a Faustino para que interveniera por él. E entonces ese escenario de quen estaba aí? Aí estaba o Juan Puxol. Estaba Montes, claro, estaba Xía. E depois estaba o Filbe, o maior espía doble. Estaba posiblemente Harris. Debía de estar tamén cerca o almirante Canaris. E Harlazar tampouco non este, que eran os dous espías dobles que tiñan un acir moi infiltrado nas súas redes. Aquí. Entonces aí o explico todo como foi, como foi iso todo, que Montes non temos documentación, pero estou convencido de que estuvo no... Por lo menos estuvo en Lisboa cando lle deron o visado a Juan Puxol para marcharse a Inglaterra. Sí. Por lo menos estuve en Madrid co Harlazar para que entrara de espía doble no espionaxe nazi. E máis cousas que aconteceron por aí. E eso descubríchelo todo, nas cartas e na correspondencia, na documentación. Eu descubrí fuseindo as pistas todas, claro, o que estuvo pasando, e non entrei no espionaxe catalán, que aí está outro dos grandes espías, tamén un pouco doble, o escritor Pla. Porque eles xa se reuniran en San Juan de Luz, que é onde empezaron as primeiras reunións, e depois xa pasaron a fronteira, a San Sebastián e a Boros. O escenario de espías vai dar moito, moito que falar, porque Montes era moi listo. É descubrir algo que se tiña como un marco especial, esencial, é dicir, o falangista Eugenio que facía desde ali, pois non era tal. Montes sempre tuve ese estigma negativo, mira. Claro. Igual que tiña moita relación Vicente, con Unamuno. Igual que a Vicente Risco, Claro. Pero é que, mira, con Unamuno. Sí. Con Unamuno, entonces vexo un recorte de prensa, máis ou menos, porque aparte cortan e pegan todo moi mal. Dice, yo una noche fría de diciembre, cuando el falangista Eugenio Montes iba por el camino del Tormes, que mismo parecía que iba en puxa. É como lle dixen eu. Meu Deus, pero é que Montes era amigo de Unamuno desde os 17 anos, que yo presentou o Valle Inclán en Madrid. E foi no visitar a París cando estuve exiliado, foi no visitar a Hendaya, foi no visitar a Salamanca cando a República, o noso intelectual, sacoulle todos os cargos, morrendo de pena e de dolor, porque morrerá a súa filla, morrerá a súa muller. E despois, os franquistas, deronlle todo e sacaron os 8 días. Si uno ir visitando ali, non me saque desas cousas de contexto. Cando foi a delegación, por así decir, o réxime, mandou a Hispanoamérica unha serie de xente a promocionar o réxime. E a primeira foi un fracaso, pero na segunda escolleron moito os intelectuales que foron. Entre nas iba Montes. Pois todos eran catedráticos. O catedrático con número un que iba ali era Montes. Sabes como describen a Montes? E el poeta falangista. O sea, que de verdad sempre con ese estima, con esa historia. E eu, despois de que estudei tanto a Montes, sigo tendo a duda de que fora falangista. Por corréxeme non lle deu nada. Si dixéramos, pois sí, pois mira, que se implicou que estuvo ali, yo corréxeme. E encheuse, porque moitos militares enchéronse gracias a ser falangistas. O sea que... Non é nada, pero mira, do seu traballo, que eu explico ben no libro, cando parece que iba a ter poder no goberno de Burgos, os 3 ou 4 meses sabes onde o mandan, o máis lonxe posible, director do Instituto Español de Lisboa. O Instituto Español de Lisboa... Ah, sí, xa me contaras. 17 anos ali, que viviu do seu traballo, e do traballo do que foi a súa... Corresponsalía tamén. Sí, e todo el escribiu sempre. Despois de 17 anos, mándano ao mesmo posto a Roma, e sabes por qué? Porque non o quixo o Ridruejo. Dice o Ridruejo, cando lle ofrecen aquel posto, dice, pero vos que pensades, que vou morrer ali de fame, porque tiñan un salario mínimo, o sea que non lle deron nada, non lle deron nada. Pero él era moi hábil, él estaba moi, de xeito Franco, falaba con él, está case demostrado, co retraso en Hendaya, en Franco, foi todo planificado. Carai. Porque Franco con él falaba, e tiña moi boa información, o almirante Canaris, que para entender toda esta historia hai que entender a do almirante Canaris, pues, man, cando presionaron ali tanto a Franco, que tiña que entrar cos aliados, pois pues, levaba o informe de Canaris. Dice, pero é que non podemos, para non ser un lastre, porque non ten nada, non ten gasolina, están morrendo de fame, as baterías que ten na costa non disparan, non ten mira, o sea, que, no, sí. O sea, todo, os barcos que ten están en dique, non sei canto, ¿verdad? Entonces un lastre, dice un lastre sempre, e cando tiñan planificado por dúas ou tres veces atacar Gibraltar, sí, sempre se paraba. Sempre claro, se iba outro claro. Segundo estudio, porque entrábamos de cheo, que entonces nos invadían as Canarias, que sempre, e ese era Canaris. Canaris, desgraciadamente... É un gran intelectual. Claro, o aforcaron dos días antes de entrar, de acabar o nazismo completamente. Sí, porque sí, sabes sí. Que explotou unha bomba no búnker de Hitler, e se foron a por ele, o aforcaron dúas veces para que sufrira máis. De xeito, Franco foi decente, que a súa viuda lle deu unha pensión durante toda a súa vida. Carai. Alimentariamente isto. Pois eso, aí se verá como foi a historia, porque mira que o presionaron ali en Hendaya, e depois foi o seu cuñado, o Serrano Súñer, era... Serrano, me cago en... Yes. Pero Franco foi hábil e hableado, e dice, pero onde vou eu? Se non teño nada, pero de que estaba detrás o informe secreto que pasou Canaris. Canaris, e entonces, exactamente. Entonces, dice, como non entrou cor favores que lle debía tanto o nazismo como o fascismo italiano, e non entra. Como non entra? Pois eso, porque diseñouse, home, non estaba ben, o país estaba moi mal, que acababa de sair dunha guerra, pero que non, aí, a que non tiña nada, pois non tiña aceite, non tiña... Non tiña nada. Pero, de xeito, os nazis xa se engañaron cando foi Malta. E cando, porque tú sabes que se invadiu antes Italia, xa se engañaron. Sí. Porque despois xa estaba o Juan Puxol, en Madrid, Lisboa... Ah, o curioso, vai a Lisboa, contan o detalle como vai, e sería casualidade, pero vais establecer ao lado onde vivía Montes, xa en ves, Lisboa. Demasiadas casualidades, non? Sí, bueno, aí non entramos. E depois xa, cando xa aterriza en Inglaterra, bueno, o que está demostrado que Augusta sí era íntimo de Harris e de Film. De Film, sí. Os grandes... Se conocían de Burgos. E depois, claro, depois xa cando entraron no espionaxe nazi, depois xa tiñan expertos en comunicación, en todo, xa os comunicados pois pasaron, e un dos artículos da CIA tamén foi clave, o sea, que a Segunda Guerra Mundial ganouse gracias ao traballo desta xente, estes espías dobles. Eso, estes espías dobles que tanto... É que a mí me encanta, a mí ahora vou entrar isto, e vou xir muy bien, o espionaxe catalán, que también. Estaba Plata, estaba toda esa xente, e hai máis cousas aí. Hai bueno, máis cousas aí, e eu chegarei aí. Pois, estarei pendente dese libro que me está facendo esa ilusión lelo e comentalo contigo. E vou mandar ese enlace. Despois falaremos dese traballo que vas a comenzar da espionaxe tamén. Ese traballo que se nos cruzan, porque agora xa teña correspondencia xa cruzada cos nosos intelectuales. Moi ben. E aí vai ser moi importante. Eu quero... mira, nos marcharemos, pero que é o libro, claro. O intelectual silenciado, porque non vai de nada, vai dun intelectual que me acerquei a él a través da correspondencia con outros intelectuales investigando, e da súa historia de vida. Investigación, cual, que é cual, fundamental. Claro. Claro, a investigación e fundamental. E depois agradecerlle moito a Diputación que publicara este texto, porque está moi ben, non sei, o sea, a verdad que valeu 11.000 e pico euros, pero vale a pena. Hasta pois... a portada, Caricia, porque na portada sai unha carta de Blanco Amor. Claro. Esa carta podemos publicar. As outras tamén se podían publicar, case todas, pero se había que andar con moitas autorizacións. Pero todo o arquivo de Blanca Amor está na Diputación de Ourense. Pois agradezoche moitísimo esta conversa que tivemos hoxe, que para min é un placer e unha honra. Vámonos a publicar tan pronto o noso técnico a teña argallada, que lle vai poñer música ao principio e música ao final. De verdade que xa enviaremos xa para que teña el recordo e lembranza desta audición que, bueno, para nos é un ensino, vamos. Estou desexando ter a lectura rápida de Eugenio Montes para despois contactar contigo e discutir algunhas cousas. Fui a fonte beber água, achei raminho verde, quem o perdeu tinha amores, quem o perdeu tinha amores, quem o achou tinha sede.